نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. تو ابلیس تو کہے گا یار موبائل میں بہت مزہ ہے, اے عورت موبائل میں تصویریں دیکھ لے اور بد نظری کر لے, داڑھی والوں کو دیکھ لے, داڑھی والوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے عورتوں کو, اور ڈائجسٹ کر لو اور نماز قضا کر دو. یہ سب ابلیس کی باتیں, ہمیں ابلیس کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا, ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا. اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مرد حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, ان مرد حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. اور یہ بھی میرے پیارے مرشد کے اشعار ہیں, اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. اچھا آواز ہی آ رہی, اس والے مائک سے دیکھیں اس میں اب آواز آ رہی ہے, آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. چھوٹا والا اسپیکر ہے نا, یہ چارج نہیں ہے کیا؟ قریب ہو سکتا ہے, قریب بیٹھ جائیں تو ہو جائے. ہاں یار, نماز کتنے بجے؟ ایک طالب علم نے مجھ سے کہا میرے پیٹ میں ہوا بھری رہتی ہے, ہوتا ہے گیس بھری رہتی ہے, تو میں نے مزاحن کہا معلوم ہوتا ہے تم نے نہ نفس عن الہوا پر عمل نہیں کیا اور ہوا پر عمل کیا, یعنی حرام خواہشات پر. نفس کی خواہشات کا نام قرآن پاک میں ہوا ہے, اگر تم ہوا کو روکتے تو یہ ہوا پیدا نہیں ہوتی, ہوا سے مزہ لینے کی سزا میں تمہارے پیٹ میں ہوا گھس گئی ہے. نہ نفس عن الہوا مطلب حرام خواہشات. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ہر وقت برے برے تقاضے پریشان کرتے رہتے ہیں, ہر وقت گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں, ان سے ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے کہ اتنا ذکر بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, اور پھر بھی جب بندر روڈ پہ جاتے ہیں, سفر پر جاتے ہیں, تو کمبخت دل پریشان کرتا ہے کہ حسینے کو دیکھ لیں. اس لیے دوستوں میں کہتا ہوں گناہ کے تقاضوں سے پریشان نہ ہوں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو حساب کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے خوف کی علامت کیا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ جب اس کے نفس میں بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو ان پر عمل نہیں کرتا, اپنی تمناؤں کا خون کر لیتا ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرتا. ماشاءاللہ, حضرت والا عجیب بات فرما رہے ہیں آپ جانتے ہیں جو آرزوؤں کا خون پیتے ہیں، اپنی ناجائز خواہشات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوشبو اپنی محبت کی، وہ مٹھاس، وہ حلاوت اور وہ درد عطا فرماتے ہیں جس کی خوشبو سے ناقص مسلمان کامل ہوتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کافر بھی ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوڑے کھائے تھے، سب مسلمانوں کو پتا تھا کہ انہیں کوڑے لگے تھے، اسی صدمے سے ان کا انتقال ہوا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرقات جلد اول میں ان کے حالات میں بیان فرماتے ہیں، اسلم 20,000 یوم وفات، ان کا جنازہ دیکھ کر 20,000 کافر یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے تو موبائل کے ذریعے سے وہاں اسپیکر پہ لگا دیں، اسپیکر پہ لگا دیا، اس کو ذرا پکڑ لو، قریب کر لو، بالکل قریب، تاکہ صحیح آواز چلی جائے۔ اب آواز جاری ہے سر، یہ اسپیکر پہ لگا دیا وہاں پہ، اچھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، وقال الله تبارك وتعالى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يقالل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، جو تقویٰ سے رہے گا، مرد یا عورت، اس میں دونوں آ گئے، اس کے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو اخراج عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو میرے شیخ فرماتے تھے، اپنے تقویٰ کا جائزہ لیں، کہیں آنکھوں نے نافرمانی کی ہے، کہیں زبان نے غیبت کی ہے، کہیں نماز قضا ہوئی ہے، کہیں کوئی حرام مال آ رہا ہے گھر کے اندر، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یا شوہر سے بدتمیزی چل رہی ہے، اس وجہ سے ہماری کام نہیں بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، زیادہ پریشان نہ ہو، روئے دھوئے نہیں، بس تھوڑا سا رو لے، ہر وقت روئے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش بھی دیتے ہیں، اور بخشنے کے بعد اللہ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب عورت ہو جاتی ہے، جو شرعی پردہ کر لے اور کبھی گناہ ہو جائے توبہ کر لے تو وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ تقویٰ والے کا مطلب یہ نہیں کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا، گناہ ہو سکتا ہے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، جو لوگ اللہ کے لیے آئے ہیں، جو مستورات اللہ کے لیے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی نیتوں کے حال جانتے رہتے ہیں۔ اب ہم لوگ تو چل گئے تھے، 15 منٹ ہم لوگوں کو لیٹ ہو گئے، اس میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے، کیونکہ ایک شہر سے دوسرے شہر آنے میں کچھ نہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ آواز جاری ہے اب صاحب، پوچھ لیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، جو تقویٰ سے رہے گا، اور تقویٰ نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، اور عورتوں کے لیے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بے پردہ گھومنے کا ہے۔ حضرت والا کے اشعار ہیں جو ہی پڑھ رہا تھا، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ یعنی جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، لعن اللہ ناظرہ ون منظور علیہ، لانا تو ایسے شخص پر جو بدنظری کرتا ہے، اور جو عورتیں اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کرتی ہیں۔ لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو گیا۔ یعنی ایک عورت یہاں سے نکلی اور مٹیاری کے بازار تک گئی، اور کتنی عورتیں مٹیاری کے بازار میں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور آپ جب بے پردہ جا رہی ہیں، جتنے مردوں نے، دکان والوں نے آپ کو دیکھا، اور اگر سادہ برقع بھی پہنا ہوا ہے تو ڈیزائن والا برقع پہنا ہوا ہے، تو جتنے لوگوں نے دیکھا اتنی دفعہ آپ پہ لعنت برسی۔ اب آپ بول رہی ہیں پریشانی ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ پردہ نہیں کر رہی آپ۔ اگر آپ شرعی پردہ کر لیں اور سیدھا سادہ برقع پہنے اور محرم کے ساتھ جائیں، تو انشاءاللہ کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ عورت کے اللہ تعالیٰ نے حیا والا، مردوں کو بھی بنایا ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جب آپ بے حیا ہو کے نکلیں گی، زلفے کھول کے نکلیں گی، اور جو ہے بے پردہ نکلیں گی، ڈیزائن والا برقع پہن کے نکلیں گی، مردوں کی نظریں تو پڑیں گی، تو آپ کے اوپر لعنت برسے گی، اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، قرآن شریف میں آتا ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے، اس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ ما رحم ربی، جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. گھروں میں جب ٹی وی چلے گا اور تصویریں ہوں گی، بھائی اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے بھائی، جزاک اللہ، آپ بیٹھ جائیں نا، بیان سن لیں. اچھا رکھ دیں، پی لیں گے، رکھ دیجئے، پی لیں، پی لیں. آپ نے اتنا اکرام کیا، اللہ آپ کا اکرام فرمائے، مگر بیٹھ جائیں، اللہ کی محبت کی شراب بھی کچھ سن لیں. ہم تو چلے آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے آئیں، جزاک اللہ. نہیں بھائی ایسے تھوڑی، کھانا سامنے رکھا ہو، آپ کو کچھ پتا ہی نہیں، اتنے دن ہو گئے، کھانا سامنے رکھا ہو، ہم بیان کریں گے اس وقت. بس پیو، بلال کو دے دیں، آپ لوگ سب پی لیں، میں بیان توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی، اتنے قیمتی مضمون بیان ہو رہے ہیں کہ پھر وقت بھی بہت کم ہے، 2 بجے نماز کے لیے جانا ہے. حدیث شریف، قرآن شریف میں آتا ہے، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے، اس کے شر سے صرف وہ بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو. اب اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ گناہ چھوڑنے سے آئے گی. گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت سے چھوٹیں گے. عورتیں کیسے اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں گی؟ شرعی پردے سے، جہاں اللہ والوں کا بیان ہوتا ہے وہاں پردے میں جائیں گی، تو اللہ والوں کے بیان سے ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی، وہ شرعی پردہ کر لیں. یہ اللہ والوں کی صحبت کی خاص بات ہوتی ہے. اور اگر اللہ والا ان کو دیکھے، وہ اللہ والا ہے ہی جو عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ عورت بھی اللہ والی نہیں ہے جو اللہ والوں کو دیکھنے کی کوشش بھی کرتی ہے. کسی اللہ والے کو دیکھنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ازواج مطہرات کو. حکم ہو رہا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، کالی کملی والے ان کا گھرانہ، اور نابینا صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجب اپنی ماؤں، اپنی ازواج مطہرات سے پردہ کر لو. تو ہماری مائیں عرض کرتی ہیں علیہ سہو عامہ یا رسول اللہ، یہ تو جو ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. فرمایا افا امیوانی السکما انتما تبصرانی، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. یعنی صحابہ کرام، حکم ہو رہا ہے ازواج مطہرات کو کہ آپ نابینا صحابی کو مت دیکھیں جو دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا ان کو، اور 80 سال کے صحابی بوڑھے کو دیکھنے کو منع فرما رہے ہیں، اور صحابی کو دیکھنے کے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹی وی دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا اے میری ماں بہن بیٹی؟ اور ڈائجسٹ پڑھنا جس میں حرام قصے ہوتے ہیں، مردوں عورتوں کے حرام قصے ہوتے ہیں، وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس سے ڈائجسٹ کی جگہ اللہ کی محبت کی باتیں میرے شیخ کے بیانات سنیں اور پڑھیں، اور جو ہے کانفرنس کال پہ روزانہ مجلس سنوائی جاتی ہے وہ سن لیجئے. میرے شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالیہ کی مجلس سنوائی جاتی ہے، اہلیہ عبد الناصر صاحب کی اہلیہ سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گی کانفرنس کال پہ کیسے بیان آتے ہیں، روزانہ عشاء کے بعد اور فجر کے بعد. میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالیہ کے کانفرنس کال پہ روزانہ 200 خواتین بیان سنتی ہیں، پورے پاکستان سے، اور مٹیاری سے بھی کچھ خواتین بیان سنتی ہیں. اس کو اسپیکر پہ لگا دیں، جیسے ابھی آپ نے لگایا ہوا ہے، تو اس سے آپ جب بیان سنیں گی، کھانا پکا رہی ہیں بیان سنتے رہیں، اتنے بڑے وقت کے ولی کی آپ کو دل میں، آپ کے گھروں میں آوازیں آئیں گی، تو آپ کے گھر میں انوارات برسیں گے. جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں اللہ والوں کی آوازیں آتی ہیں ان کے گھر میں بھی رحمتیں برسیں گی. کیونکہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو سنت و شریعت پہ چلتے ہیں. فضائل تبلیغ میں لکھا ہے اللہ والے کی علامت یہ ہے کہ وہ سنت پہ چلتا ہے، اور جو سنت کے خلاف عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، عامل بنا ہوا ہے. اس کو میں ہر جگہ بیان کروں کہ پتہ چل رہا ہے عاملوں نے بہت ٹھیکے لیے ہیں، بس کہیں بھی لکھا ہوا ہے باہر محبوب آپ کے قدموں میں ساری بیماریوں کا علاج. آؤ بھائی، عاملوں کے پاس بھاگے جا رہی ہیں عورتیں، اور وہاں مزاروں پہ جا رہی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مصلی بچھائیں، وضو کریں. اللہ تعالیٰ نے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں میں بھی اثر رکھا ہے. ذرا دوپٹہ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگ کے دیکھو، یا اللہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، یا اللہ میری بیٹی پردہ نہیں کرتی، یا اللہ مجھے پردے کی توفیق عطا فرما دے. جیسے کینسر کے لیے دعا مانگتے ہیں ہم لوگ، جیسے اللہ نہ کرے بلڈ کینسر ہو جائے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح اپنے پردے کے لیے دعا مانگے. یا اللہ میں بے پردہ گھومتی ہوں، یا اللہ میں جھوٹ بولتی ہوں، میں میرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، میرے امی ابو ٹی وی دیکھتے ہیں، اور مگر میں بچنا چاہتی ہوں، امی ابو ڈانٹ لگاتے ہیں، مجھے ہمت دے دے، میرے امی ابو کا دل بدل دے. اللہ تعالیٰ دل بدل دیں گے. ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے. تو قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا جز ہے کہ نفس جو ہے بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. سب سے بڑا دشمن نفس ہے، جو بدنظری کرتا ہے، جو داڑھی شیف کرواتا ہے، جو عورت بے پردہ گھومتی ہے، جو فلمیں دیکھتی ہے، جو موبائل کے اوپر انٹرنیٹ پہ پیکج کرا کے لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اور موبائل کے اوپر گندی تصویریں جو مرد یا عورت دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کے سائے سے ہٹ گیا، یہ نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، اور نفس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ قرآن شریف میں اعلان فرما دیا جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جہاں اللہ والے ہیں برستی وہاں پہ رحمت ہے، یہ توبہ جلد ہے مقبول اہل دل کی صحبت میں. جہاں اللہ والے ہیں برستی وہاں پہ رحمت ہے، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے. تو کانفرنس کال کا نمبر لے لیں اہلیہ عبد الناصر صاحب سے یا اہلیہ حاجی نوید صاحب سے، اور جو ہے کانفرنس کال پہ خواتین اسپیکر پہ بیان لگا کے سنیں. اللہ والوں کی باتیں ہمارے ایسے ایسے میرے شیخ کے بیان ہو دیں، ایک بات کوئی ایسی نکل گئی کہ عورت کا دل بدل گیا. ایک بات اللہ والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات دل میں اتر جاتی ہے کہ پوری زندگی بدل جاتی ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے اللہ والے، کیونکہ اپنے جان کو کھلا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو نفس پرستی کر کے ایسی ہا ہو میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ والے اپنی جان کو کھلا کر سنت و شریعت پہ چل رہے ہیں، نظر بچا بچا کے غم اٹھا رہے ہیں. حضرت والا کا شعر بھی ہے، خون حسرت رات دن پینے کا لوت، اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ. عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کہ شرعی پردہ بھی کریں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائیں. آواز جاری ہے ناصر صاحب؟ آواز صاف جاری ہے؟ جالی بھی لگائیں، اور اگر جوان عورتیں ہیں جاری لگائیں ضرور، ورنہ اپنی آنکھوں کی بناوٹ کو چھپائیں اور سر کے بالوں سے پیروں کے ناخوں تک اپنے آپ کو چھپائیں. کتنی گرمی لگ رہی ہے، جہنم کی گرمی سے کم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پردے کرنے کا، اللہ اور رسول کا حکم ہے. کالی کملی والے کی بات ہیں جن کی ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، اپنے موبائل میں نعت شریف لگائی ہوئی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف فرقچے اڑا رہے ہیں. سکون کیسے مل سکتا ہے؟ سکون ہے جہاں، تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. مدینہ وہ جو ہے پنکھا والا اس طرف کر دیں ایاز، وہ والا ادھر ہوا ہوا ہے نا، پہلے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آپ نہیں، آپ بیٹھے رہیں. ارے میزبانوں کو چھوڑیں، یہ کر دیں گے، آپ تشریف رکھیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. عمر ہماری برف کی طرح پگھل رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہو رہی ہے. ہم لوگ موت کے قریب جا رہے ہیں. سب کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکل دکھانی ہے، ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی دکھانی ہے. وہاں پہ سب پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، ہمارا اعمال نامہ بالکل کھلا ہوا ہوگا، ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا سامنے آ جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی، بالکل باریک سا بھی کوئی نیک عمل کسی نے کیا ہوگا، پتھر ہٹا دیا. جیسے ابھی یہاں کوئی چیز لگی ہوئی تھی، سب کو بتا دیا میٹر لگا ہوا ہے، اس سے مت آئے، ہو سکتا ہے یہ عمل قبول ہو جائے کہ آپ کے کہیں سر ٹکرا جائے. اس طرح ذرہ برابر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بخش دیں گے. اولاد ہوتی ہے اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی تربیت کرتی ہے، اسی پہ انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، مگر تھوڑا آگے بھی تو بڑھنا چاہیے. ان المسلمین والمسلمات وال اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، آپ لوگ کمتر نہیں ہیں. ایک عورت جب اللہ والی بنتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، شوہر کا حق ادا کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، تو وہ 70 صدیقین پہ بھاری ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے 70 اولیاء اللہ پہ بھاری ہوتی ہے. ماشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہری ہری بوتل پی کے ہری ہری باتیں نکل رہی ہیں، مگر ہری ہری بوتل وہ جو بھی پلایا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فضل ہے، ٹھنڈا جوس جو ہے نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹھنڈا خوشگوار پانی جو ہے پسند فرماتے تھے، اور دعا بھی دی جب ٹھنڈا پانی پینے کی توفیق ہو جائے تو یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ دعا مشکل ہے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لکھی ہوئی ہے، جو میرے شیخ کی کتابیں اکثر تقسیم ہوتی رہتی ہے، اس کو لکھوا کے اپنے بیڈ روم میں لگوا لیں یا اپنے کولر کے سامنے لکھوا لیں، اور بہت پیاری دعا ہے. اس میں بھی گناہوں کا ذکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈا اور خوشگوار میٹھا پانی پلایا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے گناہ کے اندر، بے پردگی کے اندر، یوٹیوب اور فیس بک کے اندر، بد نظری کے اندر، داڑھی کو شیو کروانے کے اندر، اور ٹخنے چھپانے کے اندر، نمازیں قضا کرنے کے اندر، یہ نحوست ہے کہ وہ کڑوا میٹھا پانی بھی کڑوا ہو سکتا ہے. مگر یہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ڈھیل دیتے ہیں شاید توبہ کر لے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بہت ہی کریم ہیں، وہ حلیم ہے، وہ معاف، ہم لوگ گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے، ہمارے گناہ اگر سمندر میں ہی بھر جائیں، دریاؤں میں بھر جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، وہ مرد یا عورت سچے دل سے سب گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل بنا لے، ایک شخص کو رونا نہیں آتا، حضرت نے فرمایا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پکڑ لو اس کو بھی جو بھی سن رہا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ملتظم سے چمٹ جاؤ، وہاں پہ لوگ رو رہے ہوں گے، رو رہے ہوتے ہیں لوگ اللہ کے گھر سے، وہ جو ملتظم ہے یا چمٹنے کی جگہ، ملتظم جائے جہاں چمٹتا جاتا ہے، لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جس کو رونا نہیں آتا اس کو بھی رونا آ جاتا ہے، تو حضرت وہ آئے، حضرت بہت مزہ آیا، مجھے رونا آ گیا، حضرت نے فرمایا کیا وجہ تھی، تم رونے والوں کی صحبت میں چلے گئے تو رونا آ گیا، تو جب مٹھائی والوں کے پاس جائیں گے تو مٹھائی ملے گی، خوشبو والوں کے پاس جائیں گے خوشبو آ جائے گی، کوئلے والے کے پاس جائیں گے کوئلے کی کچھ نہ کچھ کالک لگ جائے گی، تو اللہ والوں کے پاس جائیں گے اللہ کی محبت کی خوشبو نہیں آئے گی کیا، اللہ کی محبت کی خوشبو اپنے گھر کے لیے، مستورات کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میرے شیخ کا کانفرنس کال پہ کوئی تشہیر نہیں کر رہا، آپ ذرا سن کے تو دیکھیں میرے شیخ کا بیان، ان شاء اللہ تعالیٰ دل گواہی دے گا کہ کوئی اللہ والا تقریر کر رہا ہے، اللہ والوں کی تقریر میں درد دل ہوتا ہے، خون جلد اپنا جلا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کو گھلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے اس میں اثر ضرور ہوتا ہے، تو میرے شیخ کا بیان کانفرنس کال پہ فجر اور فجر کے بعد دنیا کی حقیقت سے حدیث شریف سنائی جاتی ہے، جس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور عشاء کے بعد اصلاحی مجلس ہوتی ہے جس میں نفس کے مکرو فریب بتائے جاتے ہیں کہ کالا چشمہ لگا کے عورتوں کو ہم بد نظری سے دیکھتے ہیں، اور کس کس اداؤں سے خوش نظری کرتے ہیں، بولتے ہیں بد نظری کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور عورتوں کو جو مٹیاری سے بازار سے گزر رہے ہیں، حیدرآباد کے بازار سے گزر رہے ہیں، اجی ہمارا دل صاف ہے نظر پا کے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا عورتوں کو دیکھنے سے، عورتیں ایسی جیسے کھمبا ہے ہمارے لیے، ارے بھائی آپ کے لیے کھمبا کیسے ہو گئی، عورتیں تو نامحرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دیکھنے کو، اور اے عورت جب آپ بے پردہ باہر نکل رہی ہیں، کتنے لوگوں کو آپ بد نظری میں مبتلا کر رہی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، شرعی پردے میں رہیں، سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی آپ، اور جو عورتیں پردہ کرنے والی اس وقت بیان سننے آئی ہوئی ہیں، وہ زیادہ ٹینشن میں مت مبتلا ہوں، ہر وقت ٹینشن مت لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آج کا شکر کرنا چھوڑ دیا، ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہیں، ہائے مجھ سے کوئی گناہ، ہائے مجھ سے گناہ، گناہوں کو سر پر سوار کر لیا ہے، ارے بھائی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرعی پردہ کی توفیق دی، اور ماشاءاللہ نیک ماحول دیا، اللہ والوں کے ان کے بیانات میں، ان کے غلاموں کے بیانات میں بیٹھنے کی توفیق دی، شکر کریں بھائی، زیادہ ٹینشن میں مبتلا مت ہوں، زیادہ خواب دیکھ کے پریشان مت ہوں کہ میرے خواب میں، میں نے خواب میں دیکھا میرا گھر جل رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا بچھو آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں مینڈک آ رہے ہیں اور وہ سانپ آ رہے ہیں، خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل عملی زندگی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو، صرف نقل کرنے پہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا پیار نصیب فرمائیں گے، حضرت والا کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لیں، امت کے ڈگمگاتے قدم کیوں نہ پھر جمے، رستہ بدل کے رکھ دے محبت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جب ہم لوگ یہ ابھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سارا نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق قبول ہو جائے گی ہماری، وضو کرنا ہے سنت کے مطابق، مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے، پانی زیادہ خرچ مت کریں، نل کھلا ہوا ہے بس وضو کرے جا رہے ہیں، بے فکری سے وضو کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، مفتی عبدالرسکھروی صاحب نے لکھا ہے یا مفتی تقی عثمانی صاحب دارالقاتم عالیہ نے، کہ تین بڑے گناہ، اس میں یہ گناہ بھی ہے کہ نل کھلا ہوا ہے پانی ضائع ہو رہا ہے، وضو میں پانی ضائع ہو رہا ہے، مسا کرنا ہے، احتیاط سے نل کھولیں، پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں سوچیں کتنی، اس لیے مستورات بھی جب وضو کریں تو پانی احتیاط سے خرچ کریں، اب اتنی بھی احتیاط سے نہیں کرنا کہ وضو خشک کوئی جو ہے وہ ہمارا کونی خشک رہ جائے یا ہمارا تلوا خشک رہ جائے، خشک رہ جائے، اس لیے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، نیند آ رہی ہے، مکھی آ گئی، انسان، حضرت والا رحمۃ اللہ کا شعر ہے، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، یعنی اللہ سے مرد اور عورتیں کب تک ہم لوگ غافل رہیں گے، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ. جن کو ابھی تک یہ عادت نہیں چھوٹ رہی فلم دیکھنے کی ڈرامہ دیکھنے کی, نفس پہ مردانہ وار حملہ کریں کہ بس اور زندگی کیسے گزاریں گے. ایک جگہ عرض کیا گاؤں میں کہ زندگی کیسے گزرے گی فلم کے بغیر, ٹی وی کے بغیر, خبر نامے کے بغیر, کرکٹ میچ کے بغیر کیسے گزرے گی؟ سنت میں چلنے سے گزرے گی. ہر وقت فکر ہو سنت میں کیسے چلنا ہے مجھے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں سنت کے مطابق نور بن گیا, ٹی وی دیکھنے سے کیا بنے گا؟ ٹی وی دیکھنے سے گناہوں کی, ہماری گناہوں کی جو فائل بن رہی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, اور سنت پہ چلنے سے نیکیوں کی فائل بڑھتی چلی جائے گی. کس میں فائدہ ہے؟ بیلنس نکال لیں, گناہوں میں فائدہ ہے, نیکیوں میں فائدہ ہے. تو بس ٹی وی کو توڑ کے نکالیں گھر کے سربراہ, اور جو گھر کے سربراہ نہیں ہے, جو مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ گھر کے سربراہ نہیں ہے, آپ کو گھر کی ملکہ بنائیں, گھر کے اندر راج کریں آپ اور گھر کے اندر رہیں. وہ کرنا فی بیوتی کننا. مگر اگر شوہر ٹی وی دیکھتا ہے اور اگر آپ کے نانا اور دادا ٹی وی دیکھتے ہیں, خالو اور نامحرم اور جو ہے بھائی ٹی وی دیکھتا ہے, گندی تصویریں دیکھتا ہے, تو اس کو کسی محبت سے کسی وقت اللہ والوں کے بیان ریکارڈ کر کے ان کو سنوا دیں, ان کو کتابیں دے دیں, اللہ سے دعائیں مانگیں. میں ان کے ساتھ ٹی وی میں شریک مت ہوں, ان کے ساتھ گندی تصویروں میں شریک مت ہوں, کیونکہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, تصویریں چل رہی ہیں, اور انٹرنیٹ کی سائٹس چل رہی ہیں, اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں. تو صبح کی توفیق کیسے ہوتی ہے؟ اللہ والے ایسے پیارے ہیں, ایسے پیارے ہیں. 100 قزل کے مجرم کو حکم ہوا جاؤ بھائی اللہ والوں کی بستی ہے اس کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ. تو جب وہ جانے لگا اس کا انتقال ہو گیا, تو وہ اور مگر گنہگاروں کی بستی قریب تھی, تو اس نے اپنا چہرہ جو ہے اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا, اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا. تو فرشتے ناپنے آئے کہ بھی دیکھیں بھائی گنہگاروں کی بستی قریب ہے, نیکوں کی بستی قریب ہے. گنہگاروں کی قریب تھی, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, تقربی نیکی والے بستیوں کو حکم دیا کہ تو اس بندے سے قریب ہو جا, اور گنہگار بستی کو حکم دیا تباہی دور ہو جا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کو بخش دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. تو جہاں تو جو شخص کو سچی توبہ کرنی ہو اور اپنی معافی کروانی ہو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. اب اللہ والے نہیں ہیں تو ان کے آپ کو موبائل نمبر دیا جا رہا ہے, ان کا بیان لائیو سن سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بہت اللہ کا فضل ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اللہ والوں کی باتیں آئیں. اور کون اللہ والے؟ جو ایسے پیارے ہمارے اللہ والے ہیں جو پیسوں کے لالچی نہیں ہیں, جو پیسہ لگ کے بیان نہیں کرتے, جو اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں, اور جو ہیں اتنی احتیاط عورتوں سے کرتے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے اتنی احتیاط. میں کیونکہ اللہ حکم ہے بڑوں کا, تو خط عورتیں محرم کے دستخط کے ساتھ اپنا اصلاحی خط لکھ سکتی ہیں. اس میں بھی بس کام کی باتیں, فضول باتیں نہیں ہوتی, بس اصلاح کی باتیں کہ میں شوہر کا حق ادا نہیں کرتی, میں جو ہوں بد نظری کرتی ہوں, میں ٹی وی دیکھتی ہوں, میں جو ہے فجر کی نماز قضا کر دیتی ہوں, میرے اندر یہ بیماری ہے, وہ گناہوں کی بیماری ہے. کون سے گناہ؟ روح کی بیماریاں. ان کا علاج میرے شیخ کی کتاب پڑھ لیں, ورنہ بہشتی زیور تو ہر گھر میں ہوتی ہے. بہشتی زیور کا 4th حصہ پڑھ لیں, میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ, اور 7th حصہ پڑھ لیں جس میں دل کی برائیاں لکھی ہیں. دل میں کون کون سی برائیاں ہوتی ہیں؟ بدگمانی, شوہر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا گمان رکھیں. اگر آپ کے پاس 99 برے دلیل ہیں تو ایک اچھا گمان بھی, تو اس کو چھوڑ کے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہر مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور شوہر سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور ہم شوہروں کو چاہیے بیوی کی خطاؤں کو معاف کریں, اللہ کی بندی سمجھ کے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں بھائی, وہ آدھی عقل کی ہیں. جو شوہر ظلم کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اللہ کی بندی سمجھ کے. اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہماری بیٹی کو ہمارا داماد جو ہے معاف کر دے. تو ہم بھی تو, ہماری بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے بھائی. اگر اس نے سالن میں نمک تیز کر دیا تو معاف کر دیں. اتنی ساری اس کی نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں, بچے ملے اس نے کپڑے استری کر کے دیے, اور کتنی ساری اس کی باتیں خوبیاں ہیں. صرف برائیوں پہ نظر جاتی ہے, کبھی اچھائی پہ بھی نظر جانی چاہیے. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر، بدو حکم خدا سائنس دا پھر کیسے پا جاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا۔ اللہ والے وہ حق بات بیان کرتے ہیں، اور شاید ہمارے چوٹ بھی لفظ کو لگتی ہے، جب نیکی کا تقاضا پیدا ہو، گناہ سے بچنے کا تقاضا پیدا ہو، فوراً گناہ سے بچنے کا عمل ارادہ شروع کر دینا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اپنے اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، نفس و شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ نفس و شیطان کو خوش کرنے سے کیا ملا؟ رسوائیاں ملیں، بے عزتیاں ملیں، اور جوتے ملے، بے چینیاں ملیں، پریشانیاں ملیں، ہر کام میں اٹکاوٹ ملی، عاملوں کے چکر ملے، اور کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اللہ کو خوش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں چلیں، عزت کے لقاب، ملانی، ملا ہو گیا، حضرت صاحب، صوفی صاحب، اور یہ نیک عورت ہے، اس سے کہنا اپنی بیوی، نیک عورتوں سے دعا کرواتے ہیں، نیک عورتوں سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، اللہ والوں سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، تو ہم بھی اللہ والے بن جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور سب سے بڑا گناہ بدنظری کو اس سے توبہ کرنی ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ ارادہ کر لیں کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا، ارادے میں لگانے، ارادہ جو کر لیتا ہے اللہ اس کو مراد آباد پہنچا دیتے ہیں۔ کیا ملا ان حسینوں کو دیکھنے سے؟ حضرت مفتی شاہ صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے اس وقت، عجیب و غریب شعر ہے، نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو، نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو، نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگہ دو، بدل جائے ہے جن سے دل کا ہی قبلہ، بدل جائے ہے جن سے دل کا ہی قبلہ، یہ اتنی خدا سے ہے غفلت کی باتیں، یہ اتنی خدا سے ہے غفلت کی باتیں، حسینوں سے جسم اور قلب و نظر کو بچانے میں جو ہے مزہ وہ نہ پوچھو، حسینوں سے جسم اور قلب و نظر کو بچانے میں جو ہے مزہ وہ نہ پوچھو، حسینوں سے دوری میں سب سے زیادہ ہے قرب الہی کی لذت کی باتیں۔ جس کو اللہ کا قرب چاہیے وہ حسینوں سے بچے، بیٹھے بٹھائے سڑکوں پہ، ایئرپورٹ پہ اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا، حلاوت ایمانی مل جائے گی، مردوں کو بھی مل جائے گی، عورتوں کو بھی مل جائے گی۔ کتنی دیر کا راستہ ہے مسجد کا؟ بس چلیں پھر، 2 بجے نماز ہے، بس ادھر کریں، نہیں ادھر کریں، اب دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی، ان باتوں میں اثر ڈال دیجئے، ہمیں بھی اللہ والا بنا دے، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں اللہ والی بنا دے، کسی ایک کو ہی محروم نہ فرمائے، اللہ اللہ والا بنا دے، ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے، ہمیں دیر ہو گئی، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، یہ تھوڑی سی جو نصیحت ہوئی اس میں اثر ڈال دیجئے، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، یہاں آنا قبول فرما لے، اے اللہ جو بھی یہاں پہ آئے محروم نہ جائے، سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت و طاقت دے دے، اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، سارے مٹیاری والی مائیں بہنیں بیٹیوں کو، سب کو رابعہ بصریہ بنا دے، شوہروں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، شرعی پردہ کی توفیق دے دے، اپنی اتنی محبت دے دے، نفس سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، سنت و شریعت پہ چلنے والا بنا، اللہ والوں کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرما، غلط لوگوں سے بچا، عاملوں سے بچا، غلط پیروں سے بچا، قبر والوں سے بچا، اللہ والوں سچے انعام یافتہ بندوں کی کتابیں پڑھنے، ان کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیجئے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، جن کے رشتے نہیں آ رہے ان کو نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما، جس کی جو پریشانی دور فرما دیں، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے اے اللہ. جتنے مردوں میں عورتوں میں جو ہمارے خاندان والوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. ہم گنہگاروں کی سن لیجئے اور اللہ والا بنا دیجئے. اپنا پیار نصیب فرما دیجئے, اپنے قرب کے بوسے عطا فرما دیجئے, اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجئے, اعتدال والی زندگی عطا فرما دیجئے, سنتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے, صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے, اللہ والی زندگی عطا فرما دے. میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالی کی زندگی برکت عطا فرما, کروڑوں صحت عطا فرما. وہ جو بھی سفر پہ تشریف لے گئے ان کے سفر کو قبول فرما لیجئے, خوب زبردست کام لے لیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین یا رحم الراحمین.